أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لهؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 83. Mutaffifin Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 83. suresi, 36 ayet, 1199 kelime ve 730 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Ankebut suresinden sonra nazil olmuştur. Bismi adıyla Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Veylun vay haline lil muttafifine eski eksik ölçüp tartanların. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Ellezine onlar ki iza zaman iza ktalu ölçerek aldıkları zaman alen nasi insanlardan. Yestevfun noksansız alırlar. Ki insanlardan ölçerek aldıkları zaman noksansız alırlar. وَإِذَا زَمَنْ كَالُوا ölçtükleri zaman hum onlar اَوْ وَيَا وَزَنُوا tarttıkları hum onu yuhsirun eksiltirler. Ve onlar tarttıkları veya ölçtükleri zaman onu eksiltirler. لَا يَزُنُّوا sanıyorlar mı اُلَٰئِكَ kimseler اَنَّهُمْ onlar o مَبْعُوثُونَ tekrar dirileceklerini. O kimseler tekrar dirileceklerini mi sanıyorlar? لِيَوْمٍ gün için azim, büyük gün için, büyük gün için, يَوْمَ o gün, يَقُومُ kalkarlar, nasıl insanlar, لِرَبِّ, Rabbi için, alemin, alemlerin Rabbi için, o gün insanlar, alemlerin Rabbi için kalkarlar. كَلَّا اِنَّ kuşkusuz, كِتَابَ, kitabı, فُجَّارَ, facirlerin, لَفِي سِجِّين, sicindedir, hayır, kuşkusuz, facirlerin kitabı sicindedir. Ve ma nereden edrake bileceksin ma ne olduğunu siccin siccinin ne olduğunu. Ve siccinin ne olduğunu nerede bileceksin? Kitabun bir kitaptır merkum yazılı. Yazılı bir kitaptır. Veylun vay haline yevme izin o gün lil mukezzibine yalanlayanlara. O gün vay yalan haline yalanlayanlara. Ellezine onlar ki yukezzibune yalanlayanlar. Yevme gününü eddine din günü ki onlar din hesap gününü yalanlarlar. Ve ma yukezzibu yalanlayamaz bihi o gün illa başka kullu kimselerden mu'tedin haddi aşan etim günaha düşkün. O gün haddi aşan ve günaha düşkün kimselerden başka yalanlayamaz. İza zaman tutla okunduğu aleyhi kimse o kimselere ayatuna ayetlerimiz kâle derler. Esatirul masallarıdır evveline geçmişin. O kimselere ayetlerimiz okunduğu zaman hep geçmişlerin masalları, geçmişin masallarıdır derler. Kelle hayır bel bilakis râne. Ran vardır ala üstünde kulubihim, kulubihim onların kalplerinin makanu ötürü yeksibune kazandıklarından ötürü. Hayır, kazandıklarından ötürü bilakis onların kalplerinin üzerinde ran yani pas vardır. Kella hayır innehum onlar an rabbihim Rablerinden yevme izin o gün le mahcubun perdelenmişlerdir. Hayır o gün onlar Rablerinden perdelenmişlerdir. Thumme sonra innehum onlar lesallu atılacaklardır el cehime cehenneme sonra onlar cehenneme atılacaklardır. Sümme sonra yukalu denilir hâze budur. Ellezî işte o kuntum o kimselere bihi o şeyin tükezzibûne yalanladığınız. Sonra o kimselere işte yalanladığınız şey budur denilir. Kelle hayır inne kuşkusuz kitabe kitabıl ebrâre iyilerin. Lefi içindedir elliyin elliyindedir. Hayır kişi kuşkusuz iyilerin kitabı elliyindedir. وَمَا nereden edri bileceksin ki edrake nereden bileceksin sen ma ne olduğunu elliyune elliyun ne olduğunu bileceksin ve sen elliyunun ne olduğunu nerede bileceksin kitabın bir kitaptır kitabın bir kitaptır rakumun yazılı bir kitap. Kitabun merkum yazılı bir kitaptır. Yeşhedü şahitlik ederler hu ona mukarrabune mukarrepler. Mukarrepler ona şahitlik ederler. İnne şüphesiz ebrare iyiler lefi içindedir naim iyiliği nimetler içindedir. Şüphesiz iyiler nimetler içindedirler. Ana üzerinde alel araiki tahtlar yanzurune bakmaktadırlar. Tahtlar üzerinde bakmaktadırlar. Ta'rifu görürsün fi vucuhihim. Onların yüzlerinde nadrate. Nadrate sevinci, sevincinin naimin nimetlerin. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Yusqavne içirilir min rahikin şaraptan mehtum mühürlü. Mühürlü şaraptan içirilir. Hitamuhu o sonu miskun misktir. Ve fî zâlike ve işte bunun için fel yetenafesil yarışsınlar. Yutenafisu mütenafisun. Yarışanlar yarışsınlar. Onun sonu o sonu misktir ve işte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Ve mizacuhu onun karışımı min tesnimin tesnimdendir ve onun karışımı tesnimdendir. Aynen bir pınardır yeşrebu içtiği biha ondan el mukarrabune mukarreplerin. Mukarreplerin ondan içtiği bir pınardır. İnne kuşkusuz ellezine kimseler ecremu günahkar kanu idi minellezine kimselere amenu iman eden yedhakune gülüyorlar. Kuşkusuz günahkar kimseler iman eden kimselere gülüyorlar idi. Ve izâ zaman merru yanlarından geçtikleri bihim onların yetegâmezûne kaş göz işaretleri yaparlardı. Ve onların yanlarında geçtikleri zaman kaş göz işaretleri yaparlardı. Ve izâ zaman enkalebu döndüklerinde ilâ ehlihim yakınlarıyla enkalebu dönerlerdi fakihin neşe içinde. Ve yakınlarına döndükleri zaman neşe ile dönerlerdi. Ve izâ ne zaman râhu gördüklerinde hum onları kalu derlerdi. İnne işte haulâi bunlardır leddâllûne sapıklar. Ve onları gördükleri zaman işte sapıklar bunlardır derlerdi. Ve mâ ursilû ve gönderilmediler aleyhim başkalarının üzerine hafizîne muhafız olarak. Ve başkalarının üzerine muhafız olarak gönderilmediler. Yukarıdaki ayetler İçinde dünyada inançlarından dolayı müminlerle alay eden, onları küçümseyen ve yollarının yanlış olduğunu ileri süren inkarcılar hakkında inmiş olup onları kınamakta ve uyarmaktadır. Özellikle 33 ayette Allah tarafından kendilerine müminleri denetleme görevi verilmediğinin belirtilmesi dikkat çekicidir. فَالْيَوْمَ bugün, işte bugün اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki amenu iman eden مِنَ الْكُفَّارِ kafirlere يَدْحَكُونَ gülerler. İşte bugün iman eden kimseler kafirlere gülerler. عَلَى üzerinde عَلَى الْاَرَائِكِ tahtlar üzerinde يَنْزُرُونَ bakıp seyretmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. هَلْ تُوَبَّ karşılığını gördüler mi? El kufaru kafirler ma kanu yef'alune işlediklerinin. Kafirler işlediklerinin karşılığını gördüler mi? Mutaffifin suresine ölçü ve tartıyı doğru kullanmayıp hile yapanlar uyarılarak başlandı. Dünya hayatında müminleri ve onların hakka ibadet ve taatini alay konusu edinen inkarcı sapıkların kıyamet gününde alay konusu olacağı haber verilerek noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.